Геннадзь Бураўкін — знакавая фігура ў беларускай справе. Утрапёны, апантаны крывіч, полацкая земля дала яму і клёк, і трапяткое сэрца, якое баліць за беларушчыну. У нас на Вушчачыне пра такіх казалі: у кіпячонай вадзе купаны. Вострае пяро, аналітычнасць і маштабнасць мыслення ў Геннадзі Бураўкіна зайздросныя. Любіць гумар і ўмее на ўсім скаку падкаваць пегаса. Не ён гнаўся за пасадамі, а пасады бралі Геннадзі аблогай. Ад Менска да Нью-Йорку прайшоў шлях кіраўніка. Там, дзе быў Бураўкін, была Беларусь, беларуская мова. Як пра свайго сябра і земляка я са студэнцкіх гадоў пісаў і ўзнёсла і падкавырыста. А як бы на падсумоўку склаліся мяне радкі: хай здрайцы шыюцца ў кусты, Бураўкін з мужнасцю на ты не браў удзел у дробных звадах, не гнаўся за ласейшым кусам, на ўсіх вышыністых пасадах ён заставаўся беларусам. Геннадзь рыфмуецца са словам «гнаць», і ён гоніць нечысць, набраць, пошасць з нашай святой зямлі.